Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача з жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Пасля замірэння з Ягайлам у 1384 годзе Вітаўт шмат рупіўся над гаспадарчым развіццём сваіх земляў, падтрымліваў гандаль і рамёствы. Князь таксама мужна абараняў Літву. Разам з братамі Ягайлы ён здабываў ордэнскія замкі і адбіваў крыжацкія напады. На ўсходзе даў рашучы адпор смаленскаму князю, які сабраўся захапіць Мсціслаў і Оршу. Адначасова Вітаўт пачаў рыхтавацца да адкрытага выступлення супраць Ягайлы. У яго накапілася шмат крыўдаў да новаспечанага польскага караля, які хацеў па-ранейшаму панаваць над Літвой. Абяцаў бацькаву спадчыну, ды не ўсю аддаў. Не хацеў даваць ніякіх пісьмовых гарантыяў і збіраўся нават вывесці Вітаўта з родавых уладанняў і адправіць княжыць на поўдзень у чужыя землі. Ягайла крыўдзіў братоў Вітаўта, дарыў каталіцкай царкве землі з яго уладанняў. Незадаволенасць Ягайлам шырылася па ўсёй Літве. Літвіны не хацелі ні ад каго залежаць, у тым ліку ад палякаў. Яны заўжды былі вольным народам і стварылі магутную дзяржаву, а тут сам вялікі князь Ягайла з лёгкасцю згаджаецца на далучэнне яе да Польшчы, уводзіць у літоўскія гарады польскія залогі, аддае замкі і землі палякам. Вітаўт вырашыў скарыстаць выгодную сітуацыю і падтрымаць незадаволеных. Урэшце ён стаў на чале барацьбы літвінаў за незалежнасць сваёй краіны. Аднойчы, у пачатку 1389 году, Вітаўт патаемна сабраў на нараду літвінскіх баяраў, каб дамовіцца аб сумесных дзеяннях. Вынікам той нарады стала спроба хітрасцю захапіць Вільню. Сястра Вітаўта выходзіла замуж, і князь папрасіў дазволу правесці шлюбныя ўрачыстасці ў сталіцы. Быццам дзеля падрыхтоўкі гэтай важнай падзеі ён выслаў у Вільню вялікі санны абоз, які суправаджалі узброеныя людзі. Аднак хітрасць раскрылі, і абоз быў затрыманы. Пасля гэтага здарэння становішча Вітаўта ў Літве стала яшчэ больш хісткім і небяспечным. Ён прыняў рашэнне зноў пакінуць радзіму і ўступіць у саюз з тэўтонскім ордэнам. Аднак зноўку зрабіць саюзнікамі тэўтонскіх братоў-рыцараў на гэты раз было нашмат цяжэй. Крыжакі не забыліся на падзеі, якія адбыліся 6 гадоў назад. Яны не даравалі Вітаўту разбураных замкаў і пабітых рыцараў. Але палітычныя разлікі ўзялі верх над крыўдамі. Ордэну надалей залежала на аслабленні як Літвы, так і Польшчы. Найлепшым сродкам бачылася новая міжусобная вайна паміж польскім каралём і адначасова вялікім князем Ягайлам і яго стрыечным братам. Ды і Вітаўт быў ужо не той адзінокі ўцякач-выгнаннік, як 8 гадоў раней. На прусы ішоў сталы палітык з моцнай падтрымкай па ўсім вялікім княстве літоўскім. На гэты раз крыжакі прымалі Вітаўта з вялікай насцярогай і падазронасцю. Яны патрабавалі гарантый. На пачатку Прусію выклікалі ў якасці закладнікаў бліжэйшых сваякоў князя, малодшага брата Жгімонта, жонку Ганну, сястру Рэнгалу. 19 студзеня 1390 году Вітаўт выдаў ордэну спецыяльны дакумент, якім абяцаў выконваць усе ранейшыя дамовы, прыйсці ў прусы і аддаць свой лёс у рукі Бога і хохмайстра тэўтонскага ордэна. Так і сталася. З прусаў Вітаўт пачаў новы, рашаючы этап змагання за ўладу ў Літве. Разам са сваімі прыхільнікамі, крыжацкім войскам, шматлікімі еўрапейскімі рыцарамі, так званымі гасцямі, ён праводзіў небывалыя раней па размаху паходы на Літву і найперш на Вільню. Зноў з дапамогай ворагаў ён здабываў сабе дзяржаву і зноў ад гэтага пакутаваў просты люд яго радзімы. У 1390 годзе тры вялікія войскі адправіліся з прусаў у ваенны паход на Вільню. Адным з атрадаў камандаваў Вітаўт. Сярод мноства еўрапейскіх рыцараў вылучаўся заморскі каралевіч, будучы кароль Англіі Генрых IV. Войскі пустошылі ўсё, што траплялася на іхнім шляху, Па нём не везлі абложныя машыны. Сярод такіх былі катапульты велічынёй з добры дом. Вільню баранілі галоўным чынам польскія залогі, і хоць там меліся прыхільнікі Вітаўта, якія падпалілі крывы горад, сталіца ўстаяла. Абодва бакі панеслі падчас аблогі значныя страты, загінуў брат Ягайлы Карыгайла і брат Вітаўта Таўцівіл. Пасля беспаспяховай аблогі і некалькіх штурмаў, не скарыўшы замкаў, крыжакі з багатай здабычай адышлі. Вітаўт, які меў шмат прыхільнікаў у вялікім княстве і карыстаўся вайсковай падтрымкай тэвтонскага ордэна, станавіўся ўсё больш небяспечным для Ягайлы. Справа ішла да таго, што ён мог пры падтрымцы літвінаў усталявацца ў Літве і без згоды польскага караля. Вітаўт ужо здабыў уласнымі сіламі без крыжацкай падмогі сваю гародню. Тут справа таксама не абышлася без унутранай падтрымкі. Калі Вітаўт узяў у аблогу гарадзенскі замак, літвіны замкавай залогі нечакана напалі на палякаў, павязалі іх і перадалі Вітаўту разам з ключамі ад замка. Вырас міжнародны аўтарытэт Кейстутавіча. Маскоўскі вялікі князь Васіль Дзмітравіч узяў за жонку яго дачку Соф'ю. Спецыяльнае пасольства, мінаючы ўладанні Ягайлы, прыехала ў Прусію памаладую. Соф'я накіравалася ў далёкую Масковію, таксама кружным шляхам праз Балтыйскае мора і стала вялікай княгіняй маскоўскай. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Урэшце Ягайла вырашыў зноў мірыцца з братам і зрабіць Вітаўта саюзнікам, пакуль той сам не ўзяў, што хацеў. Аднак узнікла адна цяжкасць. Крыжакі пільна сцераглі Вітаўта, адсочвалі ўсе ягоныя кантакты, а трэба было паразумецца і абгаварыць умовы пагаднення. Ягайла хутка знайшоў магчымасць паслаць надзейнага чалавека, не абуджаючы падазрэння тэўтонаў. Тым чалавекам стаў адзін з мазавецкіх князёў Генрых. Ён карыстаўся даверам ордэна, бо атрымаў нямецкае выхаванне і прыбыў зараз да прусаў у якасці афіцыйнага прадстаўніка польскага караля. Генрых наладзіў сувязь з Вітаўтам і патаемна спакваля давёў справу да агульнай згоды. Цяпер Вітаўту патрэбна было пераадолець новую цяжкасць, арганізаваць вяртанне на радзіму, пакуль рыцары ні аб чым не здагадаліся. Ён ажыццявіў гэтую аперацыю бліскуча. Спачатку пачаў пакрысе збіраць да сябе ў замак рыттарсвердэр, сваякоў і адданых прыхільнікаў. Па яго просьбе хохмайстар адпусціў жонку, затым па чарзе прыехалі князі і баяры. Не ўдалося забраць толькі малодшага брата Жагімонта. Пасля адыходу Вітаўта той доўгія 6 гадоў правядзе ў крыжацкай няволі, пакуль брат яго не вызваліць. Наступіў вызначаны час. Каб зусім заспакоіць сваіх наглядчыкаў, Вітаўт сабраў замежных рыцараў гасцей, быццам для паходу на Літву. Раптоўна літвінская дружына напала на крыжакоў у замку, захапіла і разбурыла ўмацаванні. Затым гэтак жа нечакана Вітаўт захапіў яшчэ 2 ордэнскія замкі і, адаслаўшы еўрапейскіх рыцараў, накіраваўся ў Літву. Насустрач яму выехаў Ягайла. 5 жніўня 1392 году у востраве на Гарадзеншчыне стрэчныя браты заключылі афіцыйную дамову, вядомую ў гісторыі як востраўскае пагадненне. Нарэшце Вітаўт стаў вялікім князем літоўскім.